بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. حدیث متفق علیه. از عبدالله پسر عمر رضی الله عنهما روایت است که مرد پرسان شد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را که ای اسلام خیر، کدام اسلام بهتر است، یعنی که کدام عملها در اسلام خوب است و ثواب زیاد دارد. قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند تطعم الطعام، طعام بدهی، طعام دادن برای ناداران و کمبغلان، برای محتاجان، و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف، و سلام بده برای کسی که میشناسی و یا که نمیشناسی، یعنی که کسی را دیدی سلام دادن خوب است و اجر و پاداش زیاد دارد. از برادران عزیز مهربان، این حدیث بزرگ است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث بزرگشان ما و شما را آگاه میکند از کارهایی که خوب است و ثواب و اجر و پاداش زیاد دارد، که یکم طعام دادن برای کمبغلان و ناداران، برای کسانی که محتاج هستند و احتیاج دارند طعام دادن، و دویم کاری که مشکلی نیست برای ما و شما مسلمان ها، برای ما و شما بنده های خدا ادا کردنش، اون این است که سلام دادن. هر کسی را که دیدیم اگر بشناسیم یا نشناسیم باید سلام بدهیم. رسول اکرم گفتند و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف، و سلام بدهی برای کسی که میشناسیش و یا نمیشناسی، سلام دادن اجر و پاداش دارد. یک عمل بزرگ است که از جانب یک مسلمان عملی می شود. برادران عزیز مهربان، پس برای دوستان و برای کسی که می شناسید یا نمی شناسید سلام خود را دریغ ندانید و سلام دهید تا اینکه صاحب اجر و پاداشی بزرگ گردید. این حدیث را امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند برای ما و شما روایت کرده است.